أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى سيفه في سبيل الله فقد بايع الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماد منذ بعثني الله او كما قال عليه الصلاة والسلام میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور میرے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, اللہ رب العالمین کا یہ ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے, فضل و کرم ہے کہ اس نے اس زمانے میں جبکہ ہر طرف کفر اور نفاق نظر آ رہا ہے ہمیں جہاد کی نسبت سے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آج ساری دنیا کے نقشے پر اور حالات پر اگر نظر ڈالی جائے تو ہر طرف اللہ رب العالمین کی بغاوت, ہر طرف گناہ, ہر طرف بے حیائی, ہر طرف دنیا پرستی, ہر طرف شہوت پرستی, ہر طرف خیانت, ایک دوسرے کو دھوکہ دینا, لوٹ مار کرنا, ایک دوسرے کو قتل کرنا اور پتہ نہیں ایسے ایسے گناہ آ گئے کہ جن کی وجہ سے جانور بھی انسانوں کو دیکھ کر شرماتے ہیں اور راستہ چھوڑ جاتے ہیں. آج جن ظالم لوگوں کو ہم نے اپنا اس پوری دنیا کا نظام دے رکھا ہے, یہ یہود و نصارہ, یہ مشرکین, یہ اتنے گندے ہیں اور فطرت انسان کے اتنے دشمن ہیں کہ انہوں نے انسان کے زندہ رہنے کے لیے کوئی جگہ اس زمین پہ نہیں چھوڑی. ساری دنیا کہتی ہے ترقی ہو گئی, ترقی ہو گئی, انٹرنیٹ آ گیا, کمپیوٹر آ گیا, سیٹلائٹ سیارتے آ گئے, سب کچھ آ گیا, لیکن آج انسان انسان نہیں رہا. سب کچھ مل گیا, آج انسانوں کو سونگنے کے لیے تازہ ہوا تک نہیں ملتی, پینے کے لیے تازہ پانی تک نہیں ملتا. انسان اور انسان کے درمیان آپس کی محبت کا رشتہ ختم ہو گیا. ہر طرف مشین نظر آ رہی ہے اور انسان کی طاقت اور فطری صلاحیت ختم ہو کے رہ گئی. ان ظالم درندوں نے انسان کو ایسا شہوت پرست بنا دیا, کل تک عورتوں کے اوپر کوئی نظر ڈالنا عیب سمجھتا تھا, آج گلیوں میں فحاشی اور بے حیائی ہوتی ہے اور ساری دنیا کہتی ہے کہ ترقی آ گئی ہے. انسان انسان کا گوشت کھا رہا ہے, انسان انسان کو تباہ کر رہا ہے. ہر شخص دوسرے کی جیب کاٹنے کی فکر میں ہے, ہر شخص اس فکر کے اندر ہے کہ میری دنیا کس طرح سے آباد ہو جائے, چاہے اس کی خاطر مجھے 20 گھر اجاڑنے پڑے یا اس کی خاطر مجھے کسی کو زہر کھلانا پڑے. آج کے تاجر کی فکر کیا ہے, کیوں ملاوٹ والی چیزیں فروخت کی جاتی, کیوں مسلمان مسلمان کا گلا کاٹنے پہ آیا ہوا ہے, کیوں ہر گلی کے اندر ایک نیا فرقہ بن رہا ہے, کیوں انسان صبح نکلتا ہے اور شام تک اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میں کتنے انسانوں کو لوٹ کے آؤں گا. سڑک کے اوپر کوئی عورت چلتی ہوئی ہو, چلتی ہوئی پھرے, لوگوں کی آنکھوں سے حیا ختم ہو گیا. وہی مسلمان جو کل تک اما عائشہ اور اما فاطمہ کا نام لے کے تقدس کے گیت گاتا تھا, آج وہی مسلمان گندی نگاہوں سے اپنی مسلمان بیٹیوں کو دیکھتا ہے. گھروں میں ٹیلی ویژن, سیٹلائٹ سیارتوں کے ذریعے سے طرح طرح کے وہ گندے مواد آ گئے کہ باپ اپنے سامنے بیٹی کو بٹھا کے اپنے گھر کے اندر غیر مردوں کو دکھاتا ہے اور ان کے ننگے جسموں کو دکھاتا ہے. یہ بیٹی قیامت کے دن اللہ سے کہے گی کہ یا اللہ مجھے تو کسی جانور کے گھر میں پیدا کر دیتا, اس باپ کے گھر میں تو پیدا نہ کرتا, اس نے تو میرے سر کے دوپٹے کی بھی حفاظت نہیں کی, اس نے تو میری غیرت کی بھی حفاظت نہیں کی, اس نے تو مجھے غیر مردوں سے بچایا نہیں, مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر دنیا کے غلیظ ترین انسانوں کو دکھایا. آج مسلمانوں کی سوچ اور فکر کیا ہے, کسی چھوٹے بچے کو بلا کے پوچھو کہ اصحاب بدر کون تھے, اسے کچھ پتا نہیں. اسے پوچھو مائیکل جیکسن کون ہے, بتائے گا, امیتابھ بچن کون ہے, بتائے گا, سچن تندولکر کون ہے, بتائے گا, کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام بتائے گا, انڈیا کے فنکاروں کے نام بتائے گا. وہی انڈیا کے درندے, وہی بال ٹھاکرے کے بچے جنہوں نے بمبئی کی گلیوں میں ہمارے مسلمانوں کا خون بہایا, آج انہیں کی تصویریں ہمارے گھروں میں لگی ہیں. وہی انڈیا کے فنکار جن کے جو گانے گا کر اس کی رائٹی ساری کی ساری وہاں کے فوجیوں کو دے رہے تھے تاکہ وہ ہمارے مسلمانوں کو ختم کرے, انہیں کی کیسٹیں ہمارے گھروں میں بجتی ہیں. آج ہماری غیرت کا ایسا جنازہ نکل گیا کہ آج فیشن کس چیز کا نام ہے, اللہ کے نبی کی کسی سنت کو ذبح کر دو, آپ کو لوگ کہیں گے فیشنیبل بن چکے ہو. مسلمان کبھی اپنے نبی سے اتنی نفرت نہیں کرتا تھا جتنی اس زمانے میں کر رہا ہے, حالانکہ ہمارے نبی کے کون سے طریقے برے تھے, کون سی چیز بری تھی ہمارے نبی، کس چیز میں کمی ہے آخر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ باوقار کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ کوئی عزت والا ہو سکتا ہے؟ پھر ہم حضور کے در کو چھوڑ کے کیوں کافروں کے دروازے پہ جھک رہے ہیں؟ ان سب برائیوں کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ مسلمان کی زندگی میں جہاد نہیں رہا. جب مسلمان کی زندگی میں جہاد نہیں رہتا، وہ اللہ کے لیے قربانی دینے والا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لیے جان اور مال دینے والا نہیں ہوتا، اسے اس دنیا میں جانوروں جتنی قدر بھی حاصل نہیں ہوتی. مسلمان جب ہم اپنے رب کے نہیں رہے تو یہ زمین بھی ہماری نہیں رہتی. جب ہم اللہ تعالیٰ کے وفادار نہیں رہے تو پھر کوئی چیز بھی ہماری وفادار نہیں ہے. اگر ہمیں اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، اگر اب تک ہم نے اپنے نام اعمال کو سیاہ کیا ہوا ہے، ہمیں آج ہی جہاد کے لیے اپنا نام لکھوا دینا چاہیے، جہاد کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا. روایات میں آتا ہے مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، حضرت عمر بیٹھے تھے اندر، ملاقات جاری تھی، تو مکہ کے کچھ بڑے سردار جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ آئے، بڑے بڑے سردار مکہ کے بڑے خوانین، بڑے لوگ مسلمان ہو کر آئے تھے. تو خادم نے کہا کہ آپ باہر بیٹھے ہیں، ابھی اندر ملاقات ہو رہی ہے. ان کو باہر بٹھا دیا گیا. وہ باہر بیٹھے تھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، وہ غلام جسے مکہ کی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا اسلام کے لیے. حضرت عمر نے سنا کہ بلال آئے تو اندر سے دوڑ کر آئے اور آ کے استقبال کیا، گلے ملے، ان کو اندر لے گئے اور سردار باہر بیٹھے رہے. سب سرداروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو بلال ہم سے آگے نکل گیا، آج حضرت عمر نے اسے تو لے لیا، ہم باہر بیٹھے ہوئے، کل کے اس قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ حضور اسے تو حوض کوثر پہ لے جائے اور ہم پیچھے رہ جائے. کہا ہم پوچھتے ہیں پرانے مسلمانوں سے کہ کوئی عمل بتاؤ جس عمل کے ذریعے سے ہمیں بھی بلال والا مقام نصیب ہو جائے. تو کسی نے کہا جاؤ کسی سرحد کے اوپر اور جا کے جہاد کرو، جو آدمی اپنی زندگی کے دن رات جہاد میں گزارے گا اللہ تعالیٰ اسے بلال والا مقام نصیب فرما دیں. تو اگر ہم بھی آج پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب تک جو گناہ ہونا تھا کر لیا، اب آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، انگریز کی شکل پر بھی لعنت بھیجیں گے، اس کی تہذیب پر بھی لعنت بھیجیں گے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کا ایسا ظالم دشمن ہے جس کے تحت آج بھی مسلمان سسک رہے ہیں. عراق میں یورپ کا ایک شخص پکڑا گیا اور اس کے بریف کیس میں وہ دوائیاں تھیں جن دوائیوں کے ذریعے سے وہ عراق کے کھیت تباہ کرتا تھا تاکہ وہاں سے غلہ اور گندم نہ ہو اور وہاں کے بچے بھوکے مر جائیں. یہ جن کا رنگ گورا ہے، خدا کی قسم ان کے دل کالے ہیں، ان میں سے ہر شخص مسلمانوں کا اگلی ابدی دشمن ہے، یہ مسلمانوں کا خون پی کے زندہ ہے. ہمارے ملکوں کے حکمران اور یہاں کا سیاسی طبقہ اگر ٹیکس لے کر گزارا یورپ میں نہ پہنچے، یہ یورپ کے لوگ مر جائیں گے، یہ عرب کے تیل پر جی رہے ہیں، یہ ہماری زمینوں کا وہ مال جو یہاں کا کسان اپنی محنت سے نکالتا ہے مگر یہاں کا سیاست دان اپنے علاج پہ جا کے وہاں خرچ کرتا ہے، اپنی عیاشی پہ جا کے وہاں خرچ کرتا ہے، اسی کے بل بوتے پہ جی رہے ہیں. انہوں نے ہمارے گھروں میں آگ لگا رکھی ہے، انہوں نے ہمیں بیماریوں میں مبتلا کر رکھا ہے انگریز، اور آج کا یہ امریکہ مسلمانوں کے بدترین دشمن ہے. اگر ہم ان کی ہر چیز کا بائیکاٹ کر دیں، ان کے ساتھ مکمل طور پہ قطع تعلق کر دیں، تب ہمارا ایمان بچ سکتا ہے، ورنہ ہماری آئندہ نسل کو یہ لوگ بازاروں کے اندر فروخت کریں گے. بخارا سمرقند کی بیٹیوں کو بازاروں میں بیچتے ہیں یہ لوگ، $5-5 کے اوپر ان کو کھڑا کر کے کہتے ہیں داس کرو ہمارے سامنے، ان کے جسم خریدتے ہیں. کل ہی ہماری بچیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ جس کی شکل گوری ہے، جس انگریز کی، یہ بہت کالا ہے، اس کا دل بہت گندا ہے. جو آج برطانیہ سمٹ گیا مگر یہی انگریز آج بھی اپنی مکاری کے ذریعے امریکہ کو بھی چلا رہا ہے، یہودی بھی اس کی پشت پر کھڑے ہیں، یورپ پر بھی اسی کا کنٹرول ہے. یہ کل بھی ہمارا دشمن تھا، پورے 200 سال تک ہمیں یہاں دلیل کرتا رہا، آج بھی ہمارا دشمن بن کے وہاں یہ سارے کام کر رہا ہے، اور ہم مسلمان اس کی ہر چیز اپناتے ہیں. اس کے گندے کوٹ یہاں آ جائے تو وہ بھی ہم خریدنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، یا انگریز کا بچا ہوا مال کھا رہے ہیں، اس کے طریقے پہ کھانا کھا رہے ہیں، اس کے طریقے پہ کھڑے ہو رہے ہیں. مسلمانوں جنگ کا زمانہ ہے، ہمیں اپنے نبی کی طرز عمل کو اپنانا ہوگا اور کچھ بھی نہیں. دوسری چیز، دنیا میں ہمیں ہمارا کھویا ہوا مقام کیسے ملے گا؟ انشاءاللہ جہاد کے ذریعے سے ملے گا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. قرآن کی 450 آیتیں گواہ ہیں، نبی کے 27 غزوات گواہ ہیں، پوری انسانی تاریخ گواہ ہے. جب تک ہم لوگ میدان عمل میں نہیں آتے، ہم پر کافر حکومت کرتے ہیں، اور جب ہم میدان عمل میں آتے ہیں، کافر ہمارے قدموں کی خاک چاٹتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں غلبہ ملے گا، اور اس کی واضح دلیل. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں تم لوگ جہاد کا شور مچاتے پھرتے ہو، کیا ہے تم لوگوں نے؟ ہم نے کہا 20 سال میں دنیا کا نقشہ تو بدلا ہے الحمدللہ، وہی انجینئر 20 سال پرانا نقشہ لے کر آئے اور آج کا نقشہ اٹھائے، تبدیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ 20 سال پہلے سوویت یونین نام کا ایک ملک موجود تھا دنیا کے نقشے پہ، آج اس نام کا کوئی جانور بھی ہے دنیا میں؟ اس نام کا کوئی جانور بھی نہیں آج. 20 سال پہلے تک بڑی بڑی دیواریں کھڑی تھی جو گر گئی ہیں. 20 سال پہلے تک یورپ میں کوئی اسلامی آبادی نظر نہیں آتی تھی جس پر ملک کہا جا سکے. آج کوسوو اور بوسنیا اور کہاں یورپ کے دل کے اندر جا کے مسلم آبادیاں نظر آ رہی ہیں. آج سے 8 سال پہلے دنیا کے ایک کافر ملک نے کہا تھا کہ میں نے اپنی خفیہ ایجنسی کا پورا بجٹ اس بات پہ مختص کر دیا ہے کہ ہم دنیا کے مجاہدین کو ختم کر دیں گے. 8 سال ہو گئے ہیں، کروڑوں ڈالر کا بجٹ خرچ کیا جا چکا ہے. سچ بتانا، مجاہدین کم ہوئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں؟ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے. سیٹلائٹ تیار سے اوپر سے نگرانی کر کر کے اندھے ہو گئے، انہیں کچھ نظر نہ آیا. زمین پہ ان کے چلنے والے میزائل اندھے ہو گئے. 20 سال کے عرصے میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کے شیر مجاہدین کو شکست ہوئی ہو. ہر جگہ فتح نے قدم چومے ہے. افغانستان میں فتح ہوئی ہے، کشمیر میں فتح ہو رہی ہے، انڈیا کے اندر فتح ہو رہی ہے، چچنیا میں فتح ہو رہی ہے، فلسطین میں فتح ہو رہی ہے، کوسوو میں فتح ہو رہی ہے. ہر جگہ جہاں اللہ کے مجاہدوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا وہاں اللہ کی نصرت زمین پہ آئی ہے، فرشتوں کی شکل میں، ہواؤں کی شکل میں، ایمان والوں کی شکل میں. ساری دنیا نے اتحاد کیا. 26 دن تک یو این او کا اجلاس چلتا رہا. اقوام متحدہ بیٹھی رہی کہ ہم مجاہدین کو ختم کر دیں گے. 26 دن کے اجلاس کے بعد یہی ہوا کہ آج امریکہ کے اندر مجاہدین موجود ہیں، آج دنیا کے ہر ملک میں مجاہدین موجود ہیں. کس نے ختم کیا مجاہدین کو؟ مجاہدین کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے. انڈیا والے میرے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو بم سے اڑا دیں گے. میں کہتا ہوں اڑاؤ گے تو تم پر بھی انشاءاللہ 10,000 دھماکے ہوں گے اور مزید مجاہد پیدا ہوں گے. ہمارا خون جب گرتا ہے، مجاہدین کا جب خون گرتا ہے تو ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ مجاہدین کھڑے کرتا ہے. 20 سال کے عرصے میں آپ مجھے کہیں بتائیں کہیں مجاہدین کو شکست ہوئی ہے؟ پھر بھی ہمیں یہ رستہ سمجھ میں نہیں آ رہا. شہدا کے خون سے خوشبو آئی ہے، ہم نے خود سونگھی. شہدا کی کرامات ظاہر ہوئی ہے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. شہدا کے جسم جڑ گئے. ابھی کشمیر کے اندر ہمارا ایک ساتھی شہید ہو گیا. انڈین آرمی نے اس کے جسم کو کاٹ دیا باقاعدہ، گلا کاٹ دیا، جسم کاٹ دیا کہ یہ جیش کا کمانڈر تھا، اس کا عبرت لاش حشر کریں گے. جب اس کی لاش لوگوں نے جلوس نکالا، مسلمانوں نے، بڑے بزرگ گئے، کسی طرح سے لاش کے ٹکڑے کر کے لائے. ایک سفید داڑھی والا بزرگ کھڑا ہوا، کہنے لگا شہید تو اچھا نہیں لگ رہا اس طرح سے. سارے جسم کے ٹکڑے جڑ گئے، دوبارہ ٹھیک ہو گیا پوری طرح. یہ واقعہ آپ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے زمانے میں بھی دکھائے، اس زمانے کے اندر بھی دکھا رہا ہے. کسی جگہ مجاہدین کو شکست نہیں ہو رہی الحمدللہ. ہر دن مجاہدین کی تعداد بڑھ رہی ہے اور عورتیں اپنے 2-2 سال کے، 11-11 سال کے بچے لا کر ہمارے گھروں کے دروازوں پہ چھوڑ جاتی ہیں کہ انہیں مجاہد بناؤ، انہیں شہید، یہ اللہ کے رستے میں شہید ہوں گے اور قیامت کے دن میں شہید کی ماں کہلاؤں گی. ہمارے قریب پڑوس کے ایک خاتون نے اپنا سارا زیور جو اسے اپنے سسرال سے میکے سے ملا لا کے جہاد میں دیا اور اپنا چھوٹا بچہ بھی لا کے دیا. کہا بس یہ بڑا ہو جائے گا، یہ جہاد میں جائے گا. اپنے خاوند کو بھی کہا کہ تو جہاد میں جا، اس لیے کہ اگر تو جہاد میں نہیں جائے گا میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی. یہ جذبہ ہے. ایک خاتون ہمارے علاقے میں، اس کے صرف 2 بیٹے تھے، دونوں بیٹے شہید ہو گئے. ہم اس کے گھر گئے، ہم نے کہا کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ لوگ تو کہتے ہوں گے آپ کا گھر ویران ہو گیا. کہتے تھے اب تو میرا گھر آباد ہو گیا، اللہ نے مجھے 2 دلہے دیے ہیں، جنت کی عورت کو اللہ نے میری بہو بنایا ہے، مجھے اور کیا چاہیے اس کے بدلے میں. اتنا جذبہ آج مسلمانوں میں پیدا ہو رہا ہے. انشاءاللہ اب اس جہادی سیلاب کو کوئی نہیں روک سکے گا، کوئی بھی نہیں روک سکے گا. نہ انڈیا کے اندر یہ طاقت ہے نہ کسی اور میں. اور انشاءاللہ جو کشمیر کی تاریخ چل رہی ہے یہ انڈیا کی فتح کی شکل میں ختم ہوگی، اس سے پہلے ختم نہیں ہوگی. کشمیر کے لوگ اپنے پوچھتے ہیں کب آزاد ہوگا، ہم کہتے ہیں کشمیر تو اب بھی مجاہدین کے کنٹرول میں الحمدللہ. وہاں کا وزیر اعلیٰ بھی امن سے نہیں چل سکتا، چھپ چھپ کے چلتا ہے، اس پر بھی فائر ہوتے ہیں. اور مجاہدین سری نگر سے کپواڑہ، کپواڑہ سے ہندواڑہ، اور پنچ سے لے کے راجوری، اور راجوری سے لے کے ڈوڈا، اور کن کن علاقوں میں کھلے عام پھرتے ہیں. اور جنگل کے شیر ان مجاہدین کی حفاظت کرتے ہیں، ساتھ ان کے چلتے ہیں. کتنے مجاہدین کے واقعات آپ کے سامنے آئے ہوں گے کہ جنگل کے شیر ان کے آگے آگے چلے، ان کو رستہ بتایا اور پھر ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے کشمیر کو تو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا، انشاءاللہ ہندوستان پورا آزاد ہو جائے گا. اور یہ برے صغیر میں یہ برہمنی سامراج جو یہاں سانپ بن کے بیٹھا ہے، جسے انگریز ہم پر مسلط کر کے گیا ہے، انشاءاللہ یہ ختم ہوگا. اکھنڈ بھارت نہیں بلکہ اب ایک بہت بڑا مسلم وطن یہاں وجود میں آئے گا. اللہ کرے ہم سب کی محنتیں اس میں شامل ہوں. میں آپ سب بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا اسلامی فرض سمجھتے ہوئے، ایک مسلمان سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو، آپ اس جہاد کے فرض کو کریں. بغیر نماز کے جس طرح ہمارا اسلام کامل نہیں ہو سکتا، بغیر جہاد کے بھی ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے.